Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu gafli. Sadakallahu azim. Geçen cuma günü Sebe suresine başlamıştık ve Allahu Teala Sebe suresine hamd ile başladı. Bunu okuyan insanlar, süreyi okuyan insanlar Allah'a hamd ediyorlar. Niçin bana hamd edeceksiniz? Buna layık mıyım ben diye Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 5 surenin başında elhamd geçtiğini söylemiştim. Hamd ile başlıyor demiştik. Hamd övgü manasına geliyor. Tam övgü manasına gelmiyor ama yani %40 manasıyla övgü manasına geliyor, şükür manasına geliyor. Dolayısıyla hamdi tam tercüme etmek mümkün olmuyor. Yani bugün Türkçe ile bunu bir kelime ile veya iki kelime ile ifade etmek mümkün değil. Ama hamdi hamd olarak söylüyoruz. Aslında şudur bu. Allahu Teala'nın bütün kainata ve bütün canlılara vermiş olduğu nimetin karşılığı yapılan bir ibadet, bir övgü Allah'a, bir şükür diyoruz biz buna. Bir teşekkür diyoruz biz buna. Buna hamd deniyor, övgü. Allah'ı övüyoruz. Buradaki beni niye öveceksiniz? Niye hamd ile bu süreye başlıyoruz dediğimiz zaman da gökler ve yer bana aittir dedi. Efendim ve şimdi bugün başka bir yönünü ele alacak Allahu Teala'nın kainatla ilişkisini ele alacak. Göklerin ve yerin sahibi olması sebebiyle övülmeye, hamd edilmeye layıktır Allah. Bugün ise diyecek ki يَعْلَمُ مَا يَنِجُ فِي الْاَرْضِ yerin içine gireni bilir, bildiği için Allah'a hamd edeceğiz. Ve ma yahrucu minha, o yerden çıkanı da bilir. Ve ma yenzilu, ineni, mines semai, gökten ineni de bilir. Ve ma yarucu fiha, oraya çıkanı da bilir. Ve huve rahimul gafur, o rahimdir, o gafurdur. Şimdi burada göklerin ve yerin sahibi olması nedeniyle Allah, gökleri ve yeri yaratması sebebiyle En'am suresinin başında demişti. Efendim Keyif suresine Kur'an'ı indirdiği için, ivec olmayan Kur'an'ı indirdiği için hamd ona mahsustu. Şimdi gökleri ve yeri yaratmak, sahip çıkmak büyük bir olay. Bu işi yapan varlık övülmeli diyor Allah. Ben bunu yapıyorum, beni öveceksiniz. Hamd edeceksiniz bana. Bir de bilirim ben. Bildiğim için beni öveceksiniz. Ha bilen adam övülecek demektir bak şimdi. Allah'ın bu anlattıklarını yeryüzüne indirgeyelim. İnsanlar arasında indirgeyelim. Bak diyor ki yere gireni de çıkanı da bilirim. Oradan ineni de oraya çıkanı da bilirim. Oraya yükseleni, yarucu, oraya yükseleni de bilirim. Şimdi yerin dibine gireni ne demek oluyor? Ne mana geliyor yerin dibine gireni biliyorum diyor. Şimdi yerin içinde var olan canlılar, yani mikrobiyolojik organizmalar dediğimiz tabiattaki olaylar, o yerin dibinde olan tohumlar, o tohumun çıkması, oradan çıkanı diyor, oradan çıkanı, yerin dibinden çıkanı. Yerin dibine gireni madenler. Ve o madenleri çıkarıyoruz oradan. Misal. Dolayısıyla tohumundan tutunuz, suyundan tutunuz, efendim madenlerini tutunuz. Bütün bunlar yerden çıkıyor ve yere giren efendim bir takım canlılar oluyor. İşte ne giriyorsa o yerin içine ve ne çıkıyorsa orada, onu ben bilirim, siz bilemezsiniz diyor Allahu Teala. Bildiğim için bunu yaptım. Bu bilgiye sahip olan varlık övmeye layıktır. Tabii ki şimdi burada Allahu Teala aslında bunu anarken bize, bu yaptıklarını bize anarken şunu da kastediyor. Yere bir takım bir şeyler giriyor, dışarıdan yere giriyor. Bir şeyler de çıkıyor oradan. Bunun araştıracaksınız diyor Allahu Teala. Bu benim ilmimdir. Benim ilmimi araştıracaksınız. Nasıl Kur'an-ı Kerim Allah'ın bilgisi ise, ilmi ise bunu araştırıyoruz. Bu levh-i mahfuz Allah'ın bilgisi değil mi bu? Tamam. Bunu araştırıyorsak Allah-u Teala diyor ki burada yer bilimlerini araştıracaksınız diyor. Yere nelerin girdiği, nelerin çıktığını, bu kanunu, bu yer bilimleri kanununu araştıracaksınız demek istiyor Allah. Ve ma yenzülü minessemâi, gökten inen varmış. Ve oraya yükselen varmış, yarucu, çıkan varmış. Bunlar ilk planda nedir? Tabiat kanunlarıdır diyoruz. Yani Allah-u Teala tabiat kanunlarını yeryüzüne indiriyor ve o tabiat kanunlarını gökyüzüne çıkartıyor. Ortadan kaldırıyor, tamamen siliyor, başka kanunlar getiriyor. Bunu nerede söylüyor? Bunu Secde suresinde söylüyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki seneye yakın Secde suresine geleceğiz. Allah diyor ki orada, her 10.000 senede yeryüzünün kanunlarını, kainatın kanunlarını değişiyorum diyor. Değiştiriyorum diyor. Öyle söylüyor orada. Ha demek ki bazı kanunları çıkarıyor, değiştiriyor ama biz onun farkına varmıyoruz. Yani bu nasıl değiştiğinin farkına varmıyoruz biz. O kendiliğinde, çünkü nesiller alıyor bu. 10 asırda bir düşün ki kaç tane nesil geçiyor ki o değişim olayını yaşamamız, anlamamız mümkün olmuyor. Şimdi demek ki gökten inen Allah-u Teala diyor ki, ben kainatı, kanunlarını gökten yere doğru idare ediyorum diyor. Bak şimdi ayette. Yudebbirul emra minessemâi ilel ard. İşte Secde suresinin 4. ayeti bu işte. Bu okuduğum ayet. Yudebbirul emra, işi idare ediyorum diyor. Kainatı idare ediyorum. Minessemâi ilel ard. Yerden göğe doğru idare ediyorum kainatı. Demek ki göksel kanunlar yerel kanunları idare ediyor. Anladın mı sen şimdi burada? Ayet öyle söylüyor, ben söylemiyorum. Hani o ayet onu söylüyor. Demek ki önce Allah kainatı yarattırken, dünya nedir ki dünya? Yer nedir ki? Yeryüzü nedir ki bu dünyanın içerisinde? Bir toplu iğnesi. Bir toplu iğnenin başı. Ve onda ne bu kadar büyük kanun olacak ki? Yerden göğe doğru olacak. Öyle değil diyor Allah-u Teala. Gökten yere doğru idare ediyorum. Şimdi bu gökten yere doğru idare ediyorum sistemi siyasi boyutuyla ele alınırsa, Allah kainatı yukarıdan aşağı doğru idare ediyor. Ha o zaman neyi kastediyor burada? Diyor ki Allah-u Teala, devleti devlet başkanından halka doğru idare sistemi yapılır. Bunu biz yaşıyoruz yani. Anlıyor musunuz? Çok ilginç. Allah'ın bu idare sistemini biz yaşıyoruz. Yani halk kanun yaparak devlet başkanı koymaz. Devlet başkanı, devleti idare edenler meclis yapıyor, kanunu koyuyor. Ha burada dikkate alıyor. Halkın ihtiyaçlarını dikkate alarak kanun yapacaksın diyor Allah-u Teala. Halkı bir tarafa iterek yapamazsın. Ben de kulumun ihtiyaçlarını dikkate alarak din koyuyorum, idare ediyorum. Çok müthiş. Yani demokrasiyi Allah koymuş. Ta baştan koymuş. Kuluna rağmen kainat idare etmiyorum ben diyor Allah-u Teala. Kulumun ihtiyaçlarına göre ben ayet gönderiyorum. Toplumun, insanlığın ihtiyaçlarına göre ayet gönderiyorum. Öyleyse yukarıdan aşağı doğru idare ederken kainatı, ben varlıkların ihtiyacını, solucanın ihtiyacına göre ona rızık veriyorum. Öyleyse sen de diyor, halkı idare ederken halkın ihtiyacına göre kanun yapacaksın. Ben böyle istiyorum diye değil. Ben Allah bile Allah'ken istiyorum diye değil diyor Allah. Sen de halkın ihtiyacına göre yapacaksın. Bu müthiş bir kanun bu. Bu müthiş bir kanun. Bu hukukun kanunu, bu siyasetin kanunu, bu tabiatın kanunu. Tabiatın idaresi de böyle. Şimdi demek ki o Secde suresinin 4. ayeti çok ilginçtir yani. Kur'an'da tektir o. Eşi yok o ayet. Bir tek o. Ha pek çok ayeti kerimeye bakarsan o ayeti kerimenin ruhunu onlarda bulabilirsin. O yaşıyor her yerde. O ayet var ayetlerde ama bu ifade tektir. Yudebbirul emre minessemâi ilel ard dediği zaman yukarıdan aşağı doğru idare ediyorum diyor Allah-u Teala kainatı. Gökten yere doğru idare ediyorum. Böylece yerel kanunlar göksel kanunları takip ediyor. Onlara bağlıdır diyor Allah-u Teala. O ayette söylüyor bunu. Şimdi buradan da ne iniyor gökten diye bir soru sorsak, ya Rabbi işte bu kanunları iniyor diyor Allah-u Teala. He gökten ne iniyor? Sadece bunlar mı iniyor? Hayır. Gökten melekler iniyor. Gökten yere doğru ne indiğini söylüyor. Melekut alemi yukarıda. Melekut alemi, melekler alemi diyor Allah-u Teala. Yukarıda. Yukarıda bir prezidium var. Hani eskiden Rusya'da bir prezidium vardı ya, hani Rusya'yı idare eden 7-8 kişilik bir grup vardı ya, ona prezidium diyorduk. Ha, o prezidium yukarıda var, melekler. Saf suresinde, Saffat suresinde söylüyor Allah-u Teala. Gökyüzünde bir melekler grubu var. Ona biz melekut alemi diyoruz. O melekut alemine mesajı Allah veriyor. O mesajı onlar buraya getiriyorlar. Yeryüzüne getiriyorlar. Bu Kadir gecesinde en büyüğü oluyor, biliyorsunuz. Onu yaşadık. Demek ki gökten yere doğru inen ne var diye bu ayete soruyoruz. Öteki ayetini kerime tenezzelül melaiketü ver ruhu, efendim Kadir suresindeki ayeti kerimeyi getiriyoruz buraya. Ne indiğine cevap buluyoruz. Başka türlü bunu kafadan Bayraktar hocanın sıkması veya herhangi bir adamın kafadan sıkarak buraya tefsir yapması mümkün değil yani. O yapamaz, öyle şey olmaz. Ha, demek ki bir, tabiat kanunları gökten yere doğru iniyor. Secde suresi ayet 4. Bir, iki, melekler gökten yere doğru iniyor. Gökten yere doğru ineni bilirim derken, ha, melekler benim bilgim dahilinde yeryüzüne iniyor demektir burada. Ne? Kadir suresi. Onu da söyledik yani. Ayetten ayeti izah ediyoruz. Şimdi gökten yere doğru inen ne var? Şeytan da var. Ha, yeryüzünde şeytan var. Şu anda şeytan var burada. Ama aynı zamanda bu şeytanlar, bu cinler gökyüzüyle de alakası var. Yani göksel işlerle uğraşan şeytanlar da var. Yerdeki insanlarla uğraşan şeytanlar da var. Şeytan hayvanlarla uğraşmaz. Şeytan insanlarla uğraşır. Şimdi bunun ispatı nereden çıkarttın hoca efendi, şimdi sen bunu yani nereden söylüyorsun bu lafları? Geçen televizyonda dinlediniz, ATV'de. Anlatamadık derdimiz orada. Olmadı. Münakaşadan başka bir şey yapmadık işte. Adamın kafasında bilgi olmayınca, inkar edince adama bir şey anlatamıyorsun. Halbuki Oliko'daki bize anlatacaktım ki, cin suresinde çok ilginç ayetleri var. Orada diyor ki, cin kendisi söylüyor bunu. Cin kendisi diyor ki, biz melekut aleminden mesaj gelirken yolda otururuz. Nek'udu minha megaide lissem'e diyor. Cin kendisi söylüyor bunu. Gökten yere doğru inen mesajı orada otururuz diyor. Mekaideniz dinleme makamında otururuz diyor orada. Yolda otururum ben diyor. Cin söylüyor bunu. Ne yapar orada? Çalacak şimdi. Mesajı çalacak şimdi. Mesajı. Çalacak. Femen yestemi'il âne yecid lehu şihâber rasada diyor. Kendisi söylüyor bunu şimdi. Cin. Şeytan söylüyor bunu. Biz orada otururken diyor, o mesajı, hırsızlığı yapacakken diyor, bir de bakarsın ki diyor, hemen orada bir şihab, bir alev, alevli bir yıldız bizi hemen delip geçer diyor Allah-u Teala. O şeytanı delip geçerim diyor ben. Ayette, başka bir ayette söylüyor onu. Şihaben, bir alevli yıldız var orada diyor. Yakar bizi diyor. Orada oturduğumuz yerde bizi yakar. Yakar. Şihaben rasada. Rasada da var orada. Rasada gözetleyici demek. Meğer şeytanlar orada oturup da mesaj çalacağını Allah melekleri görevlendiriyormuş. Onları gözetliyormuş. Rasada, rasathane deriz ya, rasathane. Gözetleyen demektir. Rasathane buradan gelir. Bu ayet-i kerime Arapçadır yani. Kur'an'da var. Bu rasathane diyorsunuz ya, Kandilli'de. Ha, o rasathane Arapçadır o kelime. Rasada kelimesi var burada. Gözetleyici. Şimdi yolda. Bunlar anlatıyor. Biz o sayfayı anlatacaktık cin suresinin orada, o televizyonda. Ne güzel konuşacaktık orada. Neler anlatacaktık. O kanunlar. Ama işte olmadı. İşte olmuyor. Bazen istediğin gibi olmuyor yani. Dolayısıyla şimdi burada, ha, demek ki gökte mesaj gelirken yolda oturan, o mesajı çalmak isteyen, haberi değiştirmek isteyen şeytanlar var. Orada da o işi yapıyor. Onlar yere de iniyorlar onlar. Geliyorlar, gidiyorlar. İşte uzay varlıkları dedikleri olay bu. Şeytanın bedene bürünmesi demektir. Bunu söyleyecektim orada işte. Şeytanın bedene bürünmesidir. Bu kadar basit. Uzay varlığı dediğin, yaratığı dediğin olay var. Var diyecektim. O kadının lehine konuşacaktım ama anlamadı benim demek istediğimi. Kadın dinlemedi. Dinleseydi anlayacaktı. Onun lehine konuşacaktı. Evet. Dolayısıyla demek ki gökten yeryüzüne inen bu var. Ha, gökten yeryüzüne bir de yağmur canlı olmaz. Su olmasa canlı olmaz. Ha, demek ki yeryüzünden yukarı doğru buhar çıkıyor. Yukarıdan yağmur olarak dönüyor. Değil mi? Ha. İşte bu tabiat kanununu Allah-u Teala anlatıyor. İşte bu tabiat kanunu inceleyen adamlar mecbur kalıyorlar. Bu buluş yapacaksın diyor. Yağmurları, bulutları dölleyeceksin diyor. Dölleyeceksin. Yağmur yağdırmadan olmaz. Yağmur doğasına çıkıyorsun işte. Şunu yapıyorsun ya, ha. Uçakla şimdi dölliyorlar ya bulutları. Dölleme ha. Bulutlar da dölleniyor. Bak bak nerelere gidiyor teknoloji. İşte bunlara işaret var burada. Gökyüzünden ne iniyor? Oraya ne çıkıyor? Ve ma ya'rucu fiha. Hep müsbet olanları konuştuk. Gökyüzüne yükselen ve gökyüzünden inen. Ne? Ne? Ne yükselir oraya? Ah ah, insanların ahı, bedduası. Zulüm yukarı yükselir. Oradan belayı alıp gelir. Anladın mı şimdi? Ha? Aa, bunu da bileceksin işte. Bu da nereden geçiyor? Hakka suresinin ilk ayetlerinde. Ta'rucul melâiketu ver ruhu fîhâ. 50,000 sene diye ayet-i kerimenin sonu geçer. 50,000 senede bana beddua gelir diyor ya Muhammed. Sabret. Beddua etme bana. Kullarıma beddua etme diyor. 50,000 senede melekler bana bunu getirir diyor. Olacak iş değil. Fasbir sabran cemila diyor ayet-i kerime sonu. Sabret ya Muhammed. Doğru dürüst sabret. Güzel sabret. Öyle beddua edip. Bedduayı melekler bana 50,000 senede getirir. Yani o kadar uzağım ben yani. Bedduaya, beddua çok korkunç bir şeydi yani. Yani Allah-u Teala bu beddualara hemen müdahale etse var ya. He, insan kalmaz yeryüzünde. Yeryüzünde insan kalmaz. Öyle söylüyor başka yerde. Ben diyor, hadi okudum onu size de Fatih Suresinin son ayeti. Eğer diyor Allah-u Teala sizin yaptığınız bu kötülüklere hemen müdahale etsem yeryüzünde canlı kalmaz. Canlı. Min dabbe. Demek ki Allah-u Teala sabrediyor. Bize de sabrı tavsiye ediyor. Ama insanların ahı, insanlara yapılan zulüm, haksızlıklar yukarı doğru çıkıyor. Yukarıdan belayı alıp geliyor. İşte o iniyor oradan. Bütün bunları ben biliyorum diyor Allah-u Teala. Yani bu göksel ve yerel kanunlar arasındaki ilişkiler, iniş çıkışlar var diyor. Bu iniş çıkışları ben bilirim diyor Allah-u Teala. Bunu bildiğim için bana hamd edeceksin. Bak şimdi hamde niye layık? Bilgi, bilgi. Bilen adam övülür. Bilen adam methe layıktır. Ödüle layıktır. Bilmeyen adama ödül verilmez diyor Allah-u Teala. E şimdi insanlar arasına bakalım arkadaşlar. Dünya medeniyet konjüktüründe bu arenada, insanlık arenasına bilen adama Allah-u Teala dünyanın liderliğini veriyor. Bilmeyen insanlara liderlik vermesi mümkün değil. Çünkü dünya liderliğini vermek bir ödüldür. Bir topluma, bir millete bir ödüldür bu. Bu kolay bir olay değil yani. Onu anlatıyor Allah-u Teala. 10. yüzyılda anlatıyor onu. Çok büyük bir nimettir diyor. Dünyada en büyük nimetlerden biri diyor Allah-u Teala. Bir toplumu sürülükten kurtulup da devlet haline getirmemdir diyor. Ha. Sürülükten kurtulup devlet kurması bir toplum en büyük nimettir diyor dünyada. Ha. Niye verecek bunu? Bilgisiz bir adama devlet verilir mi? Ha, bilen adama. Bu bir ödüldür, bu bir nimettir yani. Bu ödülü bilen adama veririm. Ben de Allah'ım, ben de bildiğim için bana hamd edeceksin diyor Allah. Ha, bu işe bak sen şimdi. Bilgiye ne kadar önem verdiğini anlıyor musun sen şimdi? Bilgiye ne kadar önem verdiğini anlıyor musunuz? Eğer diyor ben Allah sen bileceğim diyor. E biliyorsam da bana hamd edeceksin diyor, öveceksin. Peki bana bunu buraya niye anlatıyorsun? Ya Rabbi senin övgüye ihtiyacın mı var? Var mı ihtiyacın? Yani ben hamd etsem senin buna ihtiyacın var mı ya Rabbi? Hı? Hamd kavramını ödüllendirme, övgü kavramını insanlığa kazandırmak istiyor Allah-u Teala. Kendini ortaya koyarak. Esas bu. Esas bu. Bilen adam, çalışan adamlar övülmeli, takdir edilmeli, ödüllendirilmeli. Başarılar ödüllendirilmelidir arkadaşlar. Bu kesindir bu. Bundan kaybediyoruz arkadaşlar. Bak medeniyette bunu kaybediyoruz. Büyük dehalarımızı, o bir tane tarihçi geçen akşam konuştu televizyonda, dinlediniz mi? Çok severim o adamı, kafası çalışıyor o adamın. Ha, o adam söyledi bunu. Bizim en büyük kaybımız dedi, büyük zekaları, üstün zekaları hasat ederek devre dışı bırakıyoruz dedi adam. Bunu söyledi. Bunu o adam söyledi. Ha şimdi, demek ki Allah-u Teala Niye bana hamd edeceksiniz diye söylüyor. Söylerken kainatın sahibiyim dedi. Şeyde de yaratıcısıyım dedi Enam suresinde. Ve biliyorum ben dedi. Yere gireni çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni ben biliyorum. Değerli kardeşlerim, gökten inen ve ona yükselen ne var? Bir daha. Ya bitmedi bu. Yani şimdi bu ayeti kerimeyi 15 dakikadır 20 dakikadır kaldık buralara. Kolay değil. Ben size en teferruatlı bir şekilde anlatıyorum onu. Çünkü bir daha bu ayete dönmemiz. Ben öleceğim. Hoş Kur'an'ı bitirmeden evvel ölürüm ben. Ama bunu doğru anlatmak lazım. Bunu tam anlatmak lazım bunu. Gökten inen Kur'an. Ona çıkan ne var? İnsanın ameli. İnsanın imanı. İnsanın düşüncesi diyor Allah-u Teala. Yüve çıkar. Bana çıkıyor. Bana gelir diyor bana. Bak. Evet. Ne? Nerede söylüyor bunu? Fatır suresini anlattım onu size. Ramazan'da. Diyor ya. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a. İleyhi yes'adul kelimu tayyibu vel amelu salihu yerfa'uhu. İman bana yükselir. Fakat o uçan bir tavuktur o. Uçamıyor. Onu bana amel getirir. Demedim Allah. Ameller Allah'a çıkar. Bizim yaptığımız doğru davranışlar, iyi davranışlar Allah'a yükseliyor. Yükseliyor da kimi götürüyor ya? İnsanı. İnsanı taşıyor bu ameller Allah'a. Allah'a. Nerede çıkardın bunu Hoca Efendi? Onu da 9. yüzde söylüyor. Bak şimdi bu ayet de burada geliyor benim hatırıma. Ben bunları hazırlamıyorum evde ya. Onu 9. yüzde söylüyor. Diyor ki وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. O ayetlerle, o Kur'an ayetleriyle insanı bana yükseltmek istiyorum diyor Allah-u Teala. İnsanı yüceltmek istiyorum bana. Baş. Demek ki bu Kur'an ayetleri insanı Allah'a taşıyor. Amellerimiz Allah'a çıkıyor. Tıpkı buharlaşan o su gibi nasıl yukarı çıkıyorsa, yukarı çıkıyor bizim amellerimiz, düşüncelerimiz, fikirlerimiz de oradan asaleti alıp geliyor bu dünyaya. Asaleti, şerefi, haysiyeti alıp geliyor buraya diyor Allah-u Teala. Ha işte, yanlış amellerimiz de bizi yere doğru çekiyor. İyi ameller göğe doğru yükseltiyor, Allah'a doğru yükseltiyor. İşte bu ayeti kerimeden gökten inen ayetler, o ayetler insanoğlunu alıp getiriyor, amelini, düşüncesini, fikrini, imanını Allah'a doğru götürüyor. Allah-u Teala Allah'a yücelecek, Allah'a layık, onun makamına layık ameller yapmayı bize nasip eylesin. Peki ya Rabbi, bir soru soruyoruz. Senin bu bütün bu bilmelerin ne oluyor? Ne kazandırıyor sana? Onu da ayetin sonuna diyor. Mührünü vuruyor Allah. Mühür. Şimdi bu anlattıklarına bir mühür vuracak şimdi Allah. Bir mühür vuracak şimdi. Mührünü vuruyor. İmza. Rahim, gafur olan Allah. Bu anlattığım kanunu Rahim olan, gafur olan Allah'ın kanunu diye mührünü vurdu şimdi. Ayetin sonunda mührünü vurdu. Ha bilgi adama rahimlik kazandırır diyor Allah. Rahim. Kibarlık, nezaket, incelik, acıma hissini kazandırır. Bilen adam acır. Bilen adam kibar olur. Bilen adam nazik olur. Bak. Ben bunları biliyorum. O rahimim ha. Rahimim ben. Ben acırım. Bak. Gafur, affedicilik. Bilen adam affeder. Cahil adam intikam sahibidir. Bilen adam affedicidir. Ben öyleyim diyor Allah. Benim sıfatlarım böyle. Bu sıfatlarımı yeryüzüne indir diyor. Şimdi bana diyor ki şimdi burada. Bu da bana diyor ki. Bilirsen diyor ey kulum, kibar olursun, rahim olursun, acırsın. Gafur olursun, affedersin. Ben Allah'ım biliyorum. O bilgim beni rahim olmaya götürüyor. O bilgim benim affedici olmaya, gafur sıfatıma götürüyor. Ha bu işe bak sen şimdi. Ha bunu gördün mü sen şimdi burasını? Onun için Kur'an-ı Kerim cahiliyet dönemindeki o kin, o intikamı, o düşmanlıkları ortadan kaldırmak için gelmiş Kur'an. Toplumu ancak böyle temizleyecek. Başka türlü mümkün değil. Toplumsal temizlik. Büyük bir kirlilik var. Kin, düşmanlık kirletiyor sosyal yapıyı. Psikolojik alemi de kirletiyor. İnsanın içini de kirletiyor. Toplumu da kirletiyor düşmanlık duygusu. İşte bu acımayan insanlar kirli insanlardır. Affetmeyen insanlar kirli insanlardır. Cahil insanlardır diyor Allah. Bak burada ayeti kerimenin Ramazan, anlayın mısın bu dünya ne dünyasıdır şimdi? Buraya niye bunları koydu Allah-u Teala? Bunları ben anlatmam lazım. Yoksa Bayraktar Hoca buraya niye çıksın kürsüye? Ne anlamı var? Ne? Ha işte burada Allah-u Teala her ayetin sonunda damgasını vurur. Bazı ayetin sonuna sıfatlarını koyuyor. Bak yukarıda Hakim Habir sıfatını vurdu ayetin sonuna. Burada da damgasını vurdu. Rahim olan, gafur olan Allah'tan bir bildiridir bu. Dedi. İmza. Demek ki arkadaşlar şunu anlıyoruz buradan. Yere gireni de çıkanı da bileceğiz, araştıracağız. Bu Allah'ın kanunlarını, bu ilahi bilgiyi açığa çıkartacağız. Ve gökten ineni de, ona çıkanı da bileceğiz. Efendim bu bir araştırma metodu, bir konu verdi bize Allah-u Teala aslında burada. Bu sefer geldi şimdi bunları anlattıktan sonra kafirlerin ne dediğini anlatıyor şimdi. Ve gâlellezîne keferû, kafirle dediler, lâ te'tîne sâh. Saat gelmeyecek bize. Saat bize gelmeyecek. Ne de o saat, onu anlatacağım şimdi. Gul de ya Muhammed. Bela ve Rabbi. Hayır. Böyle bir görüş olamaz. Ve Rabbi, Rabbime yemin olsun ki Rabbim, lete'tiyennekum, elbette size getirecek o kıyameti. Çünkü benim Rabbim alimil gaybidir. Gaybi bilendir. La ya'zubu anhu mithqalu zerratin fis semawati ve la fil ard. Göklerde ve yerde olan bir zerre miktarı ondan gaib olamaz. Ondan uzakta kalamaz. Ve la esgaru min zalike, bundan daha küçüğü, ve la ekberu, bundan daha büyüğü asla o kitaptan, onun bilgisinden, Allah'ın bilgisinden uzakta kalamaz. Bunlar nerededir bu? Bu miskal zerre miktarı göklerde ve yerde, daha küçük daha büyüğü, illa fi kitabin mubin, apaçık olan açıklayıcı bir kitabın içindedir bu bilgiler. Bu gaybın bilgisi, bu kainatın kopuşu bilgisi o kitaptadır. De ya Muhammed, bu bilgiyi onlara ver. Şimdi arkadaşlar, bu ayeti kerimede ele almamız gereken kavram, kelime, kavram diyorum yani, mefhum, saat kavramı, saat. Bizim bildiğimiz saat, saat Arapçadır. Saat burada zamanı ifade ediyor. Çünkü saat da zamanla ilgilidir ya. Saat burada kıyameti ifade ediyor. Yani kıyametin kopuş anını, zamanını ifade ediyor. Kafirler diyorlar ki kıyamet gelmeyecek. Ya Muhammed, sen bunu uyduruyorsun. Sen bizi bu kıyametle korkutuyorsun yani. Amellerimizi, bizi yanlış amellerimizden bizi caydırmak için bu işi yapıyorsun yani. Böyle bir olay yok yani. Nerede kıyamet gelecek falan? Ne alakası var? Diyorlar kafirler. Şimdi bu inanç bugün de var. Yani insanoğlu, dedim ya size, eşekten indi uçağa bindi ama inanç bakımından bir adım ileri gidemedik. Ahlak bakımından bir adım ileri gidemedik. İlkel insanların ahlaksızlığı bugün var bizde. İlkel insanların da inançsızlığı var bizde bugün. Bugün insanlıkta bunları yaşıyorlar. Yani kıyametin kopuşunu bir türlü bu maddi kanunların, bu kainat kanunlarının değişeceğini, başka bir alemin kurulacağını bir türlü insan aklı mefhumu almıyor. Daha evvel size söylemiştim, hatırlarsanız, Kur'an-ı Kerim'in çok uğraştığı, ve insanlığın en zor kabul ettiği İslam inançlarından biri ahirete imandır. Allah'ı rahat kabul ediyor insan. Yani kainattaki olan olayları görüyor. Efendim Allah mefhumunu kabul ediyor yani. Nitekim işte o gün dinlediniz. Ben Allah'ı kabul ediyorum ama dedi dini kabul etmiyorum dedi. Ben dinsizim dedi kadın telefonda. Dinsizim dedi yani. Ha dinle Allah mefhumunu ayıranlar var ya. Yani. Var bu da var yani böyle konuşuyoruz. Ben Allah'ı kabul ediyorum ama din diye bir şey kabul etmiyorum diyor adam. Şimdi böyleleri de var. Nitekim peygamberimizin döneminde müşrikler Allah'ı kabul ediyorlar. Ve le inse elte ummene halakas semavati vel arda le yekulunnallah. Kur'an'da en az böyle 10 tane ayet var. Ha bu okuduğum ayet var ya. Şimdi aklıma gelen sayfa Lokman suresi 3. ayetin sondan 2. 3. ayetidir bu. Orası geldi hatırıma. Ama git Rum suresine bak var sor. Orada da başka yerde sor. Hepsi var bu. Yani diyor Allah. Müşriklere sorsan ki kainatı kim yarattı derler ki Allah. Allah'ı biliyorlar yani. Allah'ı biliyorlar da putlara eş koştukları için şirke saptılar. Demek ki Allah mefhumunu insanlar çok rahat kabul edemiyor. Fakat ahiret inancını kabul etmiyorlar. Bu çok büyük problem Kur'an'da. Allah bununla çok uğraşıyor. Çok. Ahiretin adam bir türlü aklı hafızası almıyor yani. İşte burada da işte bu inançsızlık sistemini devreye sokuyor. Bu inançsız olanlara da nasıl cevap verilmesi gerektiğini de Allah peygamber öğretiyor. Sen kafandan fetva verme diyor. Böyle ahireti, kıyameti inkar eden adamlara ya Muhammed kafadan fetva verme. Ben sana veriyorum fetvayı, sen onu söyle onlara. Bak bak bak bak bak şimdi. Çok ilginç bir metot bu. Çok ilginç. Yani demek ki ahireti inkar edenlere kafadan sıkma konuşamaz. Allah ne dediyse onu söyleyeceksin. Sen Hazreti Muhammed'den üstündeyiz. Bu çok ciddi bir metot veriyor burada Allah. Şimdi kafirler demişler ki peygambere kıyamet gelmeyecek. Tine saat dediğim saat kıyametin kopması demek. Saat o. Bu çok yerde geçer. Hatta hani o ATV'de söyledim adamın aklı bir türlü menkıbe dedi ona ya. Cebrail geliyor Dihiyetül Kehf suretinde oturuyor peygamberimizin yanına. Peygamberimize soru soruyor. Metes saatu ya Resulallah diyor. Kıyamet ne zaman kopacak diye Cebrail peygambere soru soruyor. İmtihan ediyor onu. Birkaç tane soruyu da buna Cibril hadis denir. Meşhurdur bu. Cibril hadis diye geçer hadis kitaplarında ama çok meşhur bir hadistir yani bu. Meşhur hadis ne demektir bu? Peygamberimizin yanında o anda belki 10-15 kişi vardı. 10-15 kişinin dinlediği hadiste hata olması mümkün değil. Yani o hadisin yalan olması mümkün değil yani. Anlıyor musunuz? Bu bakımdan kıyametin ne zaman kopacağını soruyor peygamberimize. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bütün bu kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi Allah'a aittir. Bu bilgiye kimseye vermedim diyor Allah. Ama bu bilgiyi işte söylüyor burada Allah-u Teala. De onlara ya Muhammed, şöyle cevap ver onlara. Gaybi bilen Allah onu size getirecek. Gaybi bilen Allah o kıyameti size getirecek. Ki Allah-u Teala'nın bilgisinden bir zerre miskal zerre miskalü zerre bir zerre bir toz göklerde ve yerde ayrı kalamaz, uzakta kalamaz. Bundan daha küçüğü de olabilir atom. Göremediğimiz toz, atom. O da daha büyüğü de hepsi bir kitapta derc edilmiştir. Yani Allah-u Teala kıyametin ne zaman kopacağını levh-i mahfuzda kendi ilminde koymuş. O bilgiye biz sahip değiliz. Ha, bazı hadisleri göreceksiniz, size söyleyecekler, bazı kitaplarda rastlayacaksınız. Zina çoğalacak, bina çoğalacak, şu olacak, bu olacak filan bir takım şeyler söyleyecekler size. Bir takım ahlaki esaslara bağlayacaklar. Bu kıyametin kopuş alametleri, küçük alametleri varmış, büyük alametleri varmış, işte güneş doğudan batıdan doğacak efendim filan. Kainatın kanunlarının bozulacağını, tabiat kanunlarının, o doğru. Yani tabiat kanunlarının bozulacağı doğru bir olay. Ama o söylenen ahlaki değerlendirmeler yanlış. Yani öyle bir olay yok. Öyle bir alamet yok. Ha şüphesiz tabii ki kıyametin kopuşunda bir takım olaylar olduğundan dolayı değil de Allah bu kainata belli bir süre, bir ömür biçtiği için olacak bu olay. Ona belli bir ömür biçmiş. O ömür, biçtiği ömür geldiği zaman olacak. Ha, o olaylardan dolayı değil. O olaylar bizim başımıza bela getirir. Ahlaksızlıklar bizim başımıza bela getirirler. Ama kıyametin kopuşu farklı bir olaydır. Böyle bir takım yorumlar getirmiş eski alimler. Kitaplarda bunları rastlarsınız, bunları anlatırlar filan. Onlara pek o kadar itibar etmeyin çünkü bu bilgi kimseye verilmedi. Dolayısıyla o kitaptadır diyor Allah-u Teala. Böyle cevap ver. Peygamber'e bile bunun alameti hakkında konuşturmadı. Anlıyor musunuz? Bak bu da ayet söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben şimdi Bayret Hoca kalkar da bu eski okuduğu kitaplardan size fetva verirsem işte efendim zina çoğaldı, böyle oldu, ne oldu, böyle oldu, işte şöyle oldu, böyle oldu filan. Bu uydurma laflar, bu hezeyan şeyleri size anlatsam çok ayıp olur. Yakışmaz 20. asırda okumuş, koskocaman profesör olmuş bir adama böyle uydurma laflar konuşulur mu? İşte burada bak peygambere konuşturmuyor bunu. O bir kitaptadır de. O kadar. Anlatma sen onu nasıl olacağını. Bit. O benim ilmimde. E şimdi kalkıp da Bayraktar Hoca apuk sapuk laflar söylerse burada çok ayıp olur yani. Ben peygamberin önüne geçerim yani. Anladınız mı şimdi neye dikkat ettiğimi benim? Verse bu kitap verir onda. Ha kıyametin koparken neler olacağını Kur'an'da anlatılıyor. Dağların toz olacağını, yün gibi atılacağını, efendim, yıldızların döküleceğini, kainatın bütün gezegenleri birbirine çarpacağını, denizlerin kabaracağını, bütün bunları anlatıyor Allah-u Teala. Koparken ne olacağını söylüyor. Onlar anlatılıyor Kur'an, onlar var. Şimdi bir soru soruyoruz. Ya Rabbi, bu kıyametin kopuşu sana aittir. Senin bilgine aittir. Tamam, onu bir kitapta derc etmişsin, koymuşsun. Tamam. Bunu anladık, buna iman ediyoruz. Fakat niçin bu kıyameti koparıyorsun? O soruyu sormak mecburiyetindeyiz yani. Öyle ya, bize soracaklar bunu, sorarlar da bunu. Yani Allah niye bu kıyameti koparıyor? Bu kainata niçin son veriyorsun ya Rabbi diye bir soru soruyoruz şimdi. Sorun cevabı burada. Onu vermiş aşağıda. Allah bu soruyu soracağımızı biliyordu yani. Yani bu kulların bir gün gelecek, bu soruyu sorarlar. Sorarlar benim peygamberime. Sorarlar da cevap veremez. O zaman ben cevabımı vereyim diyor Allah. Da. Hiç. Biz felsefe yapmaya bırakmadı bizi yani. Kendisi cevabını vermiş. Ya Rabbi niçin bu kıyamet gelecek? لِيَجْزِيَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ اَلِيمٌ İşte bunu yapmak için diyor Allah-u Teala ben kıyameti koparacağım. İki ayetle cevap veriyor. Ha bu sadece burada mı? Yok. Kur'an'da pek çok yerde bu var da. Burada Allah-u Teala bize iki tane ayetle cevap verdi burada. Niçin kıyamet kopacak arkadaşlar? Bakınız çok ciddi bir olay. Kıyameti koparacak sebep bir. لِيَجْزِيَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip iyi ameller işleyenleri ödüllendirmek için kıyameti koparacağım diyor Allah'a. Ödül vermek için. Ödül. Bak bak bak bak bak bak bak. Yani kuluna Allah sonsuz bir mükafat vermek için kıyameti yıkacak. Yıkarım ben bu dünyayı diyor. Ben bu dünyayı yıkarım kuluma ödül vermek için gerekirse. Bu kadar önemlidir diyor kuluma ödül vermek. Ha bu işe bak sen şimdi. Yani iman edip Allah'a iyi amel yapan kullarına ödül vermek için ben bu dünyayı yıkarım diyor. Bu kadar önemlidir diyor. Bu kadar önemlidir benim kulumun imanı ve onun ameli salihi, iyi ameli. Ama aşağıda da diyecek, kötüleri söyleyecek şimdi. Kötüleri de söyleyecek. İkinci cevap, ikinci neden o. Kıyametin için yıkacağının ikinci nedeni o. Ha demek ki bizim amellerimizin değerlendirilmesinin neticesinin muhasebesini yapmak için Allah-u Teala benim kullarım bana şöyle böyle böyle böyle yaptılar. Ben bu iman eden gönül, o güzel amelleri üreten bu kulum bu dünya ödülü çok hafif gelir buna diyor Allah. Bu neymiş ya? Ha, bu dünyada da veriyor bize ya. Veriyorum diyor. Ama çok hafif kalır diyor Allah. Bu dünyanın azabı da hafiftir diyor, ödülü de hafiftir diyor Allah. Ayetlerde söylüyor bunu. Söylüyor. Bir tanesi mesela Furkan suresinin son sayfasındadır yani. Ama madem bu dünyanın ödülü de cezası da hafif kalıyor, o zaman ona başka bir alem lazım diyor Allah. Ona başka bir alem yaratayım da o alemde sonsuzluk ödülünü vereyim ona diyor. Sonsuzluk. Ha, bu dünyada sonsuzluk olması mümkün değil diyor. Bu dünya çürüyen, bu dünya ölümlü bir dünya. Bu dünyada yaşam sonsuz değildir. Bu dünyayı sonlu yaratmışım ben. Öyleyse bu sonlu alemde sonsuz mükafat olmaz. Öyleyse bir kıyameti koparayım bakayım. Bir alem kurayım diyor Allah-u Teala. O alem sonsuz kanunları olsun diyor. Orada ölüm olmasın diyor. Oradaki zevkin, oradaki ödülün sonu olmasın diyor. İşte onun için ben bu dünyayı yıkıyorum. Başka bir ahiret kuruyorum. Ha bu işe bak. Ha bu işe bak. Bu kulun yaptığı iman, amel, iyi amel ne kadar iyiymiş ya. Olacak iş değil. Olacak. Oo. Böyle mi ya? Aşağıdaki kaldı ya. Tam istime girdik ha. Tam böyle sıcakladık ha. Ha ısındık yani ha. Maça çıkabilecektik yani. Isındık yani ha. Mübarek. Neyse gelecek hafta devam edeceğiz. Ha bırakacağız. O böyle oraya inemeyiz. Daha bu ayette daha var. Çok var. Gelecek haftaya kadar biraz acele gelin buraya. Şimdi efendim. Ha gene zil çaldı biliyorsunuz. Bu zil demek aşevine yani daha doğrusu Diyanet Vakfı'na her zaman her ay bir defa bir gün para toplarım ya işte onun haberini verdiler bize. O Diyanet Vakfı'na para toplanıyor aşevine Kadıköy'de. Onun haberi bu. Şimdi bugün ne anlattık? Bugün arkadaşlar Allah-u Teala geçen haftadan kalmıştı. Hamd Allah'a mahsustur. Niçin? 5 surede başında böyle geçtiğini söylemiştik. Burada diyor ki Allah-u Teala kainatın sahibiyim. Yere gireni de, yerden çıkanı da, gökten ineni de, oraya yükseleni de bildiğim için bana hamd edeceksin diyor Allah. Ve böylece yer bilimleri ve gök bilimlerinin araştırması gerektiğini söyledik. Neyin indiği, neyin çıktığını da anlattık. Uzun uzadıya anlattık. Yani bir 25 dakika falan anlattım yani. O bayağı eğledi bizi. Sonra kafirlerin kıyametin kopmayacağını, gelmeyeceğini söylediler. Onlara nasıl cevap verileceğini de Allah-u Teala peygamberimize söyledi. Bu gaybi bilen Allah'ın kitabındadır bunun bilgisi. Onun ilmindedir. Onun için buna cevap vermek mümkün değil. Buna zaman koyması peygamberimizin mümkün değil. O zaman, o sınır Allah'a aittir dedi. Ve bu sefer bir soru sorduk Allah'a. Ya Rabbi dedik, niçin sen bu kainata böyle bir sonluk verdin? Diye sorduk. Bize iki ayetle cevap verdi. Birisi kullarımın imanını, iyi amellerini ödüllendirmek. Alttaki ayette de yanlış iş yapan, benim ayetlerimle mücadele